a za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 września, minęła 18. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Wydano ponad 100 pozwoleń na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym. Papież Franciszek zaapelował o pomoc dla uchodźców z Afganistanu. Wyjątkowy jubileusz Zamku Królewskiego w Warszawie. Jutro po południu Sejm będzie debatował nad uchwałą o wprowadzeniu przez prezydenta stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią. Do tej pory Straż Graniczna wydała ponad 100 pozwoleń na pobyt w tej strefie. Dotyczy to części województw podlaskiego i lubelskiego, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Cały czas pływają wnioski o umożliwienie pobytu wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym. Aczkolwiek wczoraj tych wniosków było mało, ale już od początku stawania stanu wyjątkowego w samym Podlaskim było 117 zgód udzielonych na pobyt strefy objętej stanem wyjątkowym. W nadbrzeżańskim oddziale Straży Granicznej tych zgód było znacznie mniej, bo tam zaledwie kilka. Według byłego ministra obrony narodowej Jana Parysa, Aleksandr Łukaszenka sprowadził na Białoruś już kilkanaście tysięcy migrantów, głównie z Turcji i Iraku. Decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego Parys uznaje za jedyną słuszną, a wręcz konieczną. Jest to rzecz bezwzględnie konieczna, ponieważ dzięki temu Straż Graniczna i wojsko mają większą swobodę kontrolowaniu tego pasa przygranicznego i mogą w sposób bardzo kategoryczny decydować o tym, kto ma prawo tam przebywać. Polska, a także Litwa oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej oskarżają reżim w Mińsku o umyślne sprowadzenie migrantów z Bliskiego Wschodu tylko po to, by przewozić ich na granice Unii i destabilizować sytuację we wspólnocie. Autokary szkolne pod lupą inspektorów transportu drogowego. Na 6 kontroli zatrzymano 3 dowody rejestracyjne. To wynik pierwszego dnia akcji prowadzonej na Podlasiu. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur zaapelował do władz samorządowych, aby przy przetargach na pojazdy nie decydowała wyłącznie niska cena. Właśnie nie zawsze najniższa cena gwarantuje najwyższą jakość. Przewoźnicy, starając się ograniczyć koszty, niestety często ograniczają te koszty właśnie kosztem bezpieczeństwa dowożonych dzieci. W ubiegłym roku na ponad 1300 kontroli autobusów szkolnych inspekcja zatrzymała ponad 70 dowodów rejestracyjnych. Demonstracje w Czarnogórze. Przeciwnicy intronizacji starli się z policją, są ranni. Policja użyła gazu łzawiącego. Demonstranci rzucali w policjantów kamieniami i petardami. Rannych zostało około 30 demonstrantów i 20 policjantów. Kilkuset manifestantów protestowało przeciwko ingresowi arcybiskupa serbskiej cerkwi prawosławnej Joannikije II, który pełnił także funkcję metropolity Czarnogóry. Premier Zdravko Krivokapić uznał ataki za akty terroru. Odpowiedzialnością za zorganizowanie manifestacji obarczył prezydent Milo Dukanowicza. 1/3 mieszkańców Czarnogóry identyfikuje się jako Serbowie, a większość wierzących należy do serbskiego kościoła prawosławnego. Papież zaapelował o przyjmowanie uchodźców z Afganistanu i zapewnienie im ochrony. Zapewnił także o swojej modlitwie o to, by obywatele tego kraju żyli w pokoju i braterstwie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież powiedział, że w tej dramatycznej chwili, gdy wielu Afgańczyków szuka schronienia, modli się za najbardziej cierpiących i o to, by liczne kraje przyjęły i otoczyły opieką tych, którzy usiłują rozpocząć nowe życie. Modlę się także o pozbawionych domów w Afganistanie, by otrzymali potrzebną im pomoc, a młodzi Afgańczycy mogli się kształcić, bo to podstawowe dobro dla rozwoju człowieka. W katechezie papież mówił, że trzeba wsłuchiwać się w głosy cierpiących i codziennie znaleźć czas na Słowo Boże. Prosił o modlitwy za powodzenie rozpoczynającej się 12 września pielgrzymki na Węgry i na Słowację. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mija 50. rocznica odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, symbolu polskiej niepodległości. Odbudowa była możliwa dzięki ofiarnej zbiórce funduszy prowadzonej wśród Polaków i Polonii za granicą. Kustosz zamku Bożena Radzio podkreśla, że przez dziesięciolecia nie było politycznej woli, by zamek podnieść z gruzów. Argumentem były wysokie koszty odbudowy, ale nie tylko. Były też takie argumenty, jak słowa, które często padały z ust Władysława Gomułki, który twierdził, że to jest symbol wszystkiego, co było złe w państwowości polskiej, Zamek Królewski, że tam się odbywały sejmy rozbiorowe, kłócono się, tam panowała anarchia. W związku z tym on był wielkim przeciwnikiem odbudowy zamku i to on właśnie w 1961 roku podjął decyzję, że w najbliższych latach zamek nie będzie odbudowywany. Z okazji złotego jubileuszu Zamek Królewski zaprasza na wyjątkowy piknik do 22. Quizy, konkursy, pokazy i wiele atrakcji dla całych rodzin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór pogodny, słońce będzie żegnać mieszkańców prawie w całym kraju, tylko na południu może się od czasu do czasu chmurzyć, ale nie będzie padać. Noc będzie chłodna, wręcz zimna, na Podlasiu i Suwalszczyźnie przymrozki do minus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Po co nam Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań? Jego wyniki wpłyną na kształt opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz polityki senioralnej. Możesz spisać się przez telefon na infolinii spisowej. Zadzwoń 22 279 99 99. Spis trwa do 30 września. Przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie. Przed Państwem Chagrin. Chagrin wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś wieczorem. Początek transmisji na naszej antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie nas widzisz za pół roku? No jak to gdzie? Tu gdzie teraz? Na kanapie. Tylko wtedy mamy nowy telewizor z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłaciliśmy ani złotówki. Ha! No! RRSO 0%. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Czas na drugą godzinę ze sportem w radiowej trójce. Adam Malewski i Krzysztof Uniewski. Będzie działo się w tej drugiej godzinie jeszcze więcej niż w pierwszej. Będziemy rozmawiali o koszykówce, o tenisie, oczywiście znów o piłce. Co tam jeszcze będziemy też na Igrzyskach Paraolimpijskich, także temat będzie gonił temat. A teraz przypomnijmy to, co wydarzyło się dzisiaj w świecie sportu. Jeżeli chodzi o Formułę 1, to Grand Prix Holandii wygrał Holender Max Verstappen z Red Bulla, czyli miejscowi kibice bardzo się cieszą. Drugi był Lewis Hamilton, trzeci Valtteri Bottas. Robert Kubica dojechał na pozycji 15. W pierwszym z meczów półfinałowych w Ekstralidze Żużlowej Motor Lublin prowadzi w Gorzowie ze Stalą 41-31. Kibicom siatkówki przypominamy, że dziś nasi siatkarze w Krakowie grają trzecie spotkanie w fazie grupowej. Dzisiaj rywalami Polaków będą Grecy. A w piłce nożnej dzisiaj zagrają nasi piłkarze. To będzie kolejny mecz w eliminacjach Mistrzostw Świata. Tym razem zagramy z San Marino. No i ciekawe, jak sobie poradzą nasi piłkarze, czy zagra Robert Lewandowski. A teraz już przechodzimy do świata lekkiej atletyki, bo Wojciech Nowicki to jeden z czterech polskich złotych medalistów z Igrzysk w Tokio z naszym młociarzem, którego można było dzisiaj podziwiać w akcji na memoriale Kamili Skolimowskiej. Rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Wojtek, pierwsze pytanie do ciebie. Jak to jest być mistrzem olimpijskim? Nie wiem. Nie wiem, jeszcze do mnie nie dotarło. Ja po prostu chyba tak jak po medalu z Rio de Janeiro potrzebuję czasu. No na pewno zdaję sobie sprawę, że jest to duże osiągnięcie. Teraz tylko trzeba to wszystko gdzieś tam poukładać w głowie. No i przede wszystkim tak naprawdę już zaczynam się skupiać na przyszłorocznej pracy, bo w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, więc gdzieś tam już, szczerze mówiąc, dla mnie medal olimpijski to już jest troszeczkę, zaczyna być historia, a już zaczynamy się skupiać na przygotowaniach, na tym wszystkim, co mamy gdzieś tam poukładać na kolejny rok, bo to jest istotne. Po prostu już trzeba myśleć dalej, o krok dalej. A dużo zaproszeń, takich jak do Polskiego Radia, nie wiem, odwiedzasz, sypią się zaproszenia ze szkół, z firm. Jak to wygląda na tę chwilę? No tak, tak, mam dużo spotkań. Bardzo się cieszę, że je dostaję, że staram się na wszystkich być. No czasami ciężko, można powiedzieć, bo nie jestem w stanie na przykład z wszystkich zrealizować, ale naprawdę to jest bardzo miłe, że ludzie dostrzegają gdzieś tam mój wynik, mój sukces, że są te zaproszenia, że mogę się spotkać, porozmawiać, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe i chyba oby częściej. W Białymstoku często jesteś zaczepiany na ulicach? No teraz w chwili obecnej to tak, dosyć często ludzie się obracają, albo na przykład dziś była taka sytuacja, że pewien pan mnie minął, zawrócił się, podbiegł mi, pogratulował, więc no to jest no bardzo miłe, bo uważam, że wiadomo, zdobywamy medale indywidualnie, ale też to robimy dla kibiców, żeby kibice właśnie mieli te emocje, tą radość, żeby się cieszyli z naszych sukcesów, więc fajnie, że są ci ludzie, są kibice, doceniają to, właśnie cieszą się razem ze mną. To jest bardzo pozytywne, bardzo miłe i będę dalej się starał, żeby tak było. No, aby tylko mi tak naprawdę zdrowie dopisywało. Córki się cieszą, że tata w domu? No tak, to tak, bo można powiedzieć, na medal nie patrzą, bo dla nich to przede wszystkim jestem tatą, ale tak, przede wszystkim bardzo się cieszą, że już jestem w domu, bo no niestety w tym roku, no rok olimpijski ma to do siebie, że trzeba wszystko podporządkować, nawet rodzinę pod treningi, więc fajnie, że już w końcu jestem w domu, że mogę poprzebywać z rodziną, właśnie z dziećmi, gdzieś tam, jak to tak można powiedzieć, nadrobić trochę ten czas, który mnie nie było, więc tak, jest ta radość zarówno z mojej strony, jak i z dzieci. W jakim wieku są dziewczynki? Młodsza nazywa się Iza i ma 2,5 roku, a starsza Amelka już ma prawie 7 lat. Właśnie idzie do szkoły, więc to też dla nas takie, powiedzmy, trochę wydarzenie, nowy etap życia, więc zobaczymy, jak to będzie. Dziewczyny się kochają? Ogólnie tak, no bo to są siostry, ale wiadomo, jak to siostry. Bywa też tak, że się kłócą, że tam się zaczepiają, biją trochę, no ale jak to chyba dzieci, to jest normalne. Ja też z bratem nie zawsze... Tak, nie zawsze było sympatycznie, czasami trzeba było się trochę przekomarzać i potuć, żeby pokazać, że tutaj nie można się dawać. Ta starsza już uprawia jakiś sport? Tak, na razie, tak można powiedzieć, rekreacyjnie chodzi na judo. Zaczynamy, można powiedzieć, od takiego ogólnego rozwoju, bo ja uważam, że judo jest... To świetny sport dla dzieci, tak? Tak, że właśnie świetny sport dla dzieci, że przede wszystkim uczy takiego ogólnego rozwoju, dyscypliny, trochę takiego bycia w grupie. Gdzieś tam może się też trochę poprzepychać z tymi dziećmi, więc to tak na ten chyba etap, jako jest siedmiolatki, to jest najlepsza opcja i na razie chodzi na judo. Rozumiem, że ta starsza to też świadomie oglądała twój występ w Tokio. Nie wiem, czy oglądała, chyba była u moich teściów na wakacjach, tak, więc chyba razem myślę, że oglądali wtedy, tak. I na zakończenie chciałem cię zapytać o ten twój start w Memoriale Kamili Skolimowskiej, czy forma ciągle olimpijska? No nie, już nie ma tej bądźmy formy. Bądźmy szczerzy. Nie, to nie chodzi może o to, tylko że ja po prostu mam tak, nie wiem, mój organizm tak ma, że ja mam, można być formę wysoką, bardzo wysoką, intensywną, ale krótką. Nie potrafię długo utrzymać formy, u mnie forma się utrzymuje na przykład 3, maksymalnie 4 tygodnie. No a to jest jednak odległy już czas od tego startu w igrzyskach, więc wiadomo, też dużo po moim powrocie się działo, miałem bardzo dużo spotkań, wizyt, rozmów, więc to też tak gdzieś już trenowanie nie było, to tam starałem się, wiadomo, trenować się, żeby podtrzymać to, co mogę, ale przede wszystkim to już jest start taki, żeby przyjechać, uczcić pamięć Kamili Skolimowskiej, właśnie żeby to było takie właśnie święto lekkoatletyki, jak my to mówimy, na zakończenie sezonu i po to jest ten start. Będę się starał wypaść jak najlepiej, wiadomo. Inna możliwość nie wchodzi w rachubę, no ale jak wyjdzie, zobaczymy, no ale formy już nie ma, więc no, nie ma co liczyć, że tam, nie wiem, 80 metrów poleci. No jak poleci, to sam będę zaskoczony. No ze względu na to, że mam teraz nawał pracy takiej, można powiedzieć, innej, medialnej, więc ciężko, żeby ta forma była, no ale cieszę się, że to, co miałem zrobić, zrobiłem, można powiedzieć, nad wyraz, więc to jest najważniejsze z tego rekordu. Życiowego się bardzo cieszę w tym sezonie. To jest najważniejsze. Końcówka sezonu, więc na spokojnie. Mówił mistrz olimpijski Wojciech Nowicki. Jeżeli chodzi o Memoriał Kamili Skolimowskiej, to będziemy na miejscu, będziemy na Stadionie Śląskim w Chorzowie za kilkadziesiąt minut. Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Dzień dobry. nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej dzień dobry. Kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Tu chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko. Kiedy długo drugie nie widzi pierwszego, bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko, choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana. Chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham. Tu trójka. Tu trzecia strona medalu, 16 minut po godzinie 18. Dziś w Tokio zakończyły się Igrzyska Paraolimpijskie. Nasi sportowcy zdobyli na nich 25 medali, w tym 7 złotych, 6 srebrnych i 12 brązowych. Na miejscu był Krzysztof Kuzak. Za nami 12 dni sportowej rywalizacji, 12 dyscyplin, w których wystąpili biało-czerwoni. Mistrzami paraolimpijskimi zostało 5 lekkoatletów, tenisista stołowy oraz drużyna tenisistek stołowych. Róża Kozakowska w rzucie maczugą. Coś niezwykłego, to trzeba przeżyć, żeby... No nie da się opisać, jestem najszczęśliwsza na świecie, naprawdę. On jest tak ciężki, że nie było mi trudno utrzymać po prostu w ręce, bo już mam słabo. Barbara Bieganowska, zając w biegu na 1500 metrów. Do 1000 metrów tak sobie poukładałam w głowach spokojnie, mierzy, patrzyłam tylko i wyłącznie na czas, na zegarze, jak biegamy i kontrolowałam bieg, więc wszystko poszło po naszych myślach. Tak jak żeśmy mówili z trenerem z trakcie biegu. Karolina Kucharczyk w skoku w dal. To tak naprawdę wynagrodzenie za 5 lat ciężkiej pracy. Ten medal. Jeszcze jest atletik, złome, long jump, T20. Moja grupa wygrawowana. Szkoda, że nie ma nazwiska, no ale chyba nie zdążyli zrobić. Spełniła moje marzenie. Mogę spać spokojnie. Renata Śliwińska w pchnięciu kulą. Jak zawsze mój trener powtarza, nigdy nie patrz się na wynik rywala, bo to cię spali. Więc ja, jak rywalki pchały, odwracałam się plecami, nie patrzyłam, robiłam po prostu swoje. Takie były zamiary moje i trenera, żeby osiągnąć złoty medal na Igrzyskach Paraolimpijskich. Piotr Kosewicz w rzucie dyskiem. Tutaj te powietrze nie ma noszenia i wtedy jest tylko i wyłącznie najważniejsza technika. Rzucić to technicznie, nie siłowo, a spokojnie, technicznie i to poleciało. Dla mojej rodziny, dla mojej żony Magdaleny i syna Tymusia. Patryk Chojnowski w tenisie stołowym. Przyjeżdżałem tutaj na turniej nie broniąc tytułu, tylko chcąc wygrać go od nowa, więc czułem straszny głód tego złota. Tak? W głowie nie miałem nic innego, tylko to, że musi się udać. Oraz Natalia Partyka i Karolina Pęk w drużynowym turnieju tenisa stołowego. No fajnie, ogólnie. W końcu taka kolejność, jaka powinna być od samego początku. Miło w końcu usłyszeć nasz hymn w czasie dekoracji. No troszkę brak mi słów. Bardzo się cieszę z tego, że wygrałyśmy już drugi raz z rzędu i teraz tylko się można cieszyć, odpoczywać i przygotowywać na następne igrzyska. Ponadto 6 srebrnych i 12 brązowych medali. Były także i smutne chwile, bo w sporcie oprócz zwycięzców i medalistów są także pokonani. Nawet jak sam udział jest już sukcesem. To skoczek wzwyż Łukasz Mamczasz, który przegrał nie tyle z rywalami, co z systemem rozgrywania zawodów, łączenie klas niepełnosprawności. Czuję się bardzo pokrzywdzony. Drugie igrzyska, drugi raz czwarte miejsce. Zabrano mi wymarzone medale. Robię rozbieg na jednej nodze od samego początku do samego końca. Mając dwie nogi, jakąś jedną nogę niepełnosprawną lub używając protez, zawsze dobiega to poprzeczki w obydwóch nogach i końcówkę przyspiesza, wybija się z jednej nogi. Nie jestem fizycznie w stanie dorównać takim ludziom. Joanna Mazur chciała zdobyć medal. Niestety, bardzo przepraszam, ale Nie tym razem. Mateusz Owczarek chciał lepiej skakać. W tej chwili no, jestem mega rozczarowany swoją postawą, bo stać nie było na dalsze skoki. Naprawdę bardzo mi wstyd. Natalia Partyka chciała zdobyć piąte z rzędu indywidualne złoto. Trzeba liczyć się z porażką, trzeba umieć ją wziąć na klatę. Wstydliwą sprawą pozostaje dopingowa wpadka naszych pierwszych medalistów. Kolarskiego tandemu Marcin Polak, Michał Ładosz. Ich brąz nadal jest ujęty w statystykach, ale wszystko wskazuje na to, że zostanie odebrany. A już za 3 lata Paryż. Trzecia strona medalu. Nowy sezon koszykarskiej Ekstraklasy rozpoczęty. Kibice szczególnie czekali na debiut w warszawskiej Legii najbardziej w tej chwili doświadczonego zawodnika Energa Basket Ligi. Kogo? Proszę posłuchać. Ponad 200 występów w kadrze narodowej, 12-krotny medalista Mistrzostw Polski, 6-krotny uczestnik Mistrzostw Europy oraz współautor 8 miejsca Polaków na Mistrzostwach Świata. Przed Państwem Łukasz Koszarek. A wiadomo, że jak Łukasz Koszarek wchodzi na parkiet, to będą grzmoty. Oczywiście koszykarskie grzmoty. Let's get it! W pierwszym meczu sezonu z Asseco Arką Gdynia, wygranym 79-59, oklasków, ciepłego przywitania przez kibiców Legii w hali przy obrońców Tobruku w Warszawie nie brakowało. Nie brakowało także rzutów za 3 punkty. Trójkę lubię rzucić i fajnie trafiałem. I tak oddałem bardzo mało rzutów, więc muszę tam gdzieś poszukać, żeby być trochę bardziej agresywniejszy, tak żeby pomagać więcej kolegom. Łukasz Koszarek to w tej chwili najbardziej doświadczony koszykarz w Energa Basket Lidze. Minione 8 sezonów spędził w Zielonej Górze, gdzie wraz z tamtejszym zastanem sięgnął m.in. po 5 tytułów Mistrza Polski i 3 razy zwyciężał w rozgrywkach o Puchar Polski. Kawał życia spędziłem w Zielonej Górze i też zostawiłem w zasadzie uporządkowane życie, przyjaciół, więc na pewno nie jest łatwo, ale ta kariera nie trwa długo i po prostu to mnie ekscytuje, że tu mam jakieś tam wyzwania przede mną, kolejne, coś nowego, sportowego, więc na pewno to fajne chwile dla sportowca, że jeszcze mogę w tym wieku rywalizować i coś dać drużynie. Staram się zawsze oszukać ten czas, ale oczywiście są dni, gdzie się wstaje i wtedy czuć, że ma się te lata. Natomiast no, jest to też kolejne wyzwanie, że z tymi młodymi chłopakami gdzieś tam można walczyć, rywalizować i tym się też napędzam. W zasadzie nie stawiam sobie indywidualnych celów, natomiast te drużynowe są dla mnie ważne i wtedy na pewno to mnie pcha do działania i do trenowania dzień w dzień. Koszarek swoją karierę zaczynał w Rodzinnej Wrześni. W 2000 roku rozpoczął szkołę mistrzostwa sportowego w Warce, a w 2003 roku trafił do występującej wówczas w Ekstraklasie Polonii Warszawa, gdzie trenerem był, tak jak teraz, w Legii Wojciech Kamiński. Przez 3 lata gry w Polonii dwukrotnie zdobył z drużyną brązowy medal Mistrzostw Polski. Byłem wcześniej jako młody, utalentowany zawodnik, natomiast zamykamy klamrę i mam nadzieję, że to również będą moje udane lata ostatnie w tej Warszawie. I tak jak mi się udawało, jak byłem młody, to teraz też się uda. Warszawa już nie taka straszna jak na początku. Nie. Na szczęście znam trochę i oczywiście te przyzwyczajenia z Zielonej Góry są i czasami ten korek przeszkadza dużo bardziej. Natomiast no, podchodzę do tego też trochę z dystansem i można powiedzieć, że się już prawie nauczyłem Warszawy na nowo. Mimo 37 lat Łukasz Koszarek nie zamierza rezygnować z koszykówki, ale też nie zamierza kończyć przygody z reprezentacją Polski. Szczególnie chce pomóc w najbliższych meczach kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Grupa jest w zasadzie z drużynami, z którymi bardzo dobrze znamy. Również Niemcy są drużyną, z którymi często rywalizowaliśmy, czy to w turniejach, czy to w oficjalnych zawodach. Natomiast no myślę, że taka grupa jest dosyć wyrównana. Musimy patrzeć dużo na siebie, tych wszystkich najlepszych chłopaków ściągnąć, no i powalczyć o kolejny awans do Mistrzostw Świata. To na pewno byłby wielki sukces. Ta grupa nie przeraża pod tym względem, że mamy jakieś niesamowite potęgi, ale jak najbardziej jest grupa, która jest na podobnym, wyrównanym poziomie. Mistrzostwa Świata, jeśli udałoby się awansować z Łukaszem Koszarkiem? No, to już chyba już ciężko będzie. Musimy gdzieś tam postawić na tych młodych, zdolnych zawodników i zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy. Ja oczywiście zawsze będę pomagał, kiedy będzie trzeba. Na pewno będzie trzeba zobaczyć kolejny występ Łukasza Koszarka w barwach warszawskiej Legii. Z Łukaszem Koszarkiem rozmawiał Norbert Michalak. Jeżeli chodzi o sprawy koszykarskie, to dziś w Energa Basket Lidze dwa spotkania. O 18.30 Trefl Sopot zagra z Twardymi Piernikami Toruń. Dobra nazwa. O 20.30 Zastaw Zielona Góra zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Trójka, 27 minut po godzinie 18. Teraz na dłużej zajmiemy się tenisem. US Open to stojąca na najwyższym poziomie rywalizacja tenisowa, ale i wiele zakulisowych wątków, o których rozpisują się na miejscu media. Tegoroczny turniej można bez żadnych wątpliwości nazwać huraganowym. Uzasadni to nasz amerykański korespondent Jan Bachlowski. W połowie kończącego się właśnie tygodnia huragan, a dokładnie mówiąc już tropikalna burza Ida dotarła nad Nowy Jork. Oczywiście zupełnie sparaliżowało to rozkład gier na nowojorskim obiekcie, ale jest w tym wszystkim jeszcze jeden ciekawy wątek. W 2016 roku nad głównym kortem z pompą zaprezentowano dach, który w miarę zapotrzebowania otwiera się albo zamyka. Na tej wyjątkowej uroczystości i właśnie z tej okazji zaśpiewał nawet Phil Collins. Taka ciekawostka, zaraz po koncercie Phila Collinsa jako pierwsi zagrali pod nowym dachem Novak Djokovic i nasz Jerzy Janowicz. Ale wracamy do teraźniejszości. Na korcie Louisa Armstronga pojedynek Kevina Andersona i Diego Schwartzmana został przerwany, gdyż tam dach zaczął dość mocno przeciekać. Mecz przerwano i został on przeniesiony właśnie na obiekt Artura Esza, gdzie konstrukcja dachu nie zawiodła i przecieków nie było. Gdy ulewa rozpętała się nad Nowym Jorkiem, to grał tam m.in. Stefanos Tsitsipas. Na konferencji prasowej tak skomentował całą sytuację. Słyszałem, powiedział Tsitsipas. Na początku myślałem, że to tłum ludzi rozmawiających na tylnych siedzeniach, ale teraz po prostu zdałem sobie sprawę, że to nie był tłum, to był deszcz. To po prostu dużo hałasu dochodziło stamtąd. Niestety to może nie być koniec problemu z aurą organizatorów US Open. Na Oceanie Atlantyckim wytworzył się bardzo groźny huragan Larry, który pod koniec przyszłego tygodnia może bezpośrednio zagrozić Nowemu Jorkowi. Jedna z prognoz mówi, że żywioł może obrać właśnie ten kierunek. W USA głośny jest amerykańskim tenisiście Riley Opelce. Na swoim Twitterze napisał on właśnie tak. W tym roku sprzedaż biletów na US Open musi nie iść najlepiej. $10,000 kary za różową torbę? Pisał Amerykanin. Taką właśnie karę otrzymał tenisista za wniesienie na kort niezatwierdzonej przez American Tennis Association różowej torby ze sprzętem. Tutejsze media podkreślają, że komentarz Opelki był wyjątkowo złośliwy. Na tegorocznym turnieju do tej pory na zawodniczki i zawodników nałożono kary finansowe w wysokości $51,500. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Dziękujemy Jankowi za relację ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście zostajemy przy tenisie. W studiu pojawił się Lech Sidor, nasz stały ekspert tenisowy, komentator Eurosportu. Dzień dobry, Lechu. Dzień dobry. Dużo wątków, czasu jak zwykle dla ciebie za mało, bo potrafisz się rozpędzić, więc zaczynamy od Igi Świątek, od jej wieczornego, właściwie nocnego spotkania z Anet Kontaveit z Estonii. Bardzo się obawialiśmy tego spotkania. Było ciężko, ale na szczęście się udało. Tak, tak, udało się i to było jedno z takich najbardziej atrakcyjnych kobiecych spotkań. Mimo to, że jest w czym wybierać, bo ten poziom panie w tym roku prezentują naprawdę fenomenalny. Były lata posuchy, nazwijmy to, że nie działo się nic do tej strefy półfinałowej i finały też nie były za bardzo atrakcyjne, a w tym roku jest wyjątkowo dużo postaci, fajnie grających, dynamicznie. Odpadła Barty, odpadła Osaka, Iga wygrała. Z Kontaveit był to mecz stojący na piekielnie wysokim poziomie i dochodziło do momentów, kiedy trwała zażarta walka w okolicach 10 minut gem. Ten gem prawdopodobnie zadecydował o całym meczu. 10 minut walki, przewaga, równowaga, breakpointy i Iga docisnęła ten pedał gazu na końcu. Fizycznie zdominowała Kontaveit, co nie jest łatwe, bo Kontaveit to nie jest hucherko. To jest świetnie przygotowana fizycznie dziewczyna, podobny wzrost, mocne nogi, no bije z lewej i prawej potężnie. Iga ją zdominowała tam fizycznie, zrobiły przerwę i tak sobie zadawaliśmy w przerwie pytanie, która zapłaci większą cenę za tego gema, za tą walkę, za tą gwałtowną wymianę. I okazało się, że Estonka. 2-3 proste błędy, zła decyzja wynikająca ze złego ustawienia, no i poszło. No i Iga wczoraj pokazała po raz pierwszy w tym turnieju spokój w trudnych momentach. Z Fioną Ferro też. Ale z Fioną Ferro pokazała spokój, to dopiero pokazała spokój, jak się zrobiło 4-0 w trzecim secie i już sprawa była załatwiona. To, co się działo do trzeciego seta, to był emocjonalny roller coaster. Ona sama mówiła, że jakaś presja, jakieś coś. A ten mecz z Kontaveit to jakby zupełnie inna zawodniczka. Zostawiła wszystkie problemy w szatni, wyszła z twardym postanowieniem walki, z mocną głową, nie zrażała się, kiedy rywalka trafiała, bo to trzeba wziąć na klatę. Ona trafia i to jest wkalkulowane wszystko. Więc tutaj jestem bardzo zadowolony z Igi, bo widziałem fajną dziewczynę, która miała radość z gry. Czasami te emocje były, tam klepnęła się po łudzie, ale to każdemu się zdarza, bo jak się nie trafi ważnej piłki, no to a chcesz bardzo, no to wiadomo, że coś się wydarzy. Jeden rzuci rakietę, rozbije rakietę, a jeden się klepnie w udo. Ale ona wszystkie te przezwyciężyła problemy swoje i wyszła naprawdę na te decydujące momenty z twarzą, po której było widać, mam to pod kontrolą, wiem co zrobić, wiem jak zagrać, wyciągnąłem wnioski z tego meczu, ze słabych momentów i jestem bardzo zadowolony. Teraz Belinda Bencic, jaka to rywalka? No słuchaj, Belinda Bencic złota. No tak. Ale ostatni pojedynek, gładkie zwycięstwo Igi. Tylko, że pamiętajmy, że to nie jest ta Bencic. To, w tym tenisie to jest tak, to w ciągu jednego sezonu zawodniczka lub zawodnik może się zmienić czterokrotnie. Może być słaby, dobry, bardzo zły i nagle strzelić, wygrać Masters. I mówimy o najlepszy zawodnik na świecie. No, w tym momencie tak, bo to jest tak jak trochę z tym rekordem świata. Jak jesteś rekordzistą świata na setkę i wszyscy mówią najlepszy człowiek, nie można z nim wygrać i przegrywa. No to w tym momencie ten, który go ograł, jest szybszy. Tak samo w tenisie. I Belinda Bencic to jest ten czwarty schodek. Pamiętasz, w pierwszym naszym programie mówiliśmy na początku schodki, takie malutkie. Potem się będziemy teraz zastanawiać. Teraz był stopień, a teraz jest już taka górska premia. Tak jak we Vuelcie Espania jest taki podjazd 13-kilometrowy na zakończenie etapu. Bo ja spotkałem Maćka Synówkę w korytarzu chyba wczoraj w nocy i mówił brawo Iga, ale mówi Bencic oglądałem, komentowałem, gra super, gra fenomenalnie. No Maciej się zna trochę na tenisie kobiecym i można mu wierzyć na słowo. Jest coś na rzeczy, bo ta Bencic w olimpiadzie, podczas igrzysk pokazała fenomenalny tenis. Żadnej słabości. Finał marzenie i utrzymała tą formę do dziś. Więc Iga rosnąca w tym turnieju, podchodząca pod Bencic, czyli ta forma idzie do góry, do góry, do góry. Bencic na swoim najwyższym poziomie, Iga już doszła prawie do najlepszej swojej gry. No to nam się kroi widowisko, palce lizać. Bardzo się cieszymy na ten mecz. No i oczywiście trzymamy kciuki za Igę. Co w turnieju panów? Czy coś przykuło twoją uwagę, czy raczej wybiegasz do przodu, bo rzeczywiście się szykują ciekawe spotkania? Nie wybiegam do przodu za bardzo, bo jeszcze pamiętam początek meczu Nishikori z Djokovicem. W igrzyskach pamiętacie, jaki łomot. 6-1, 6-0 bodajże, tam trwało błyskawicznie. A tutaj nagle zaczęło się od przełamania, szybko Djokovic. Zająłem się czymkolwiek, nagle odwracam wzrok, a tam jest 7-6 dla Japończyka. Mówię, co się dzieje, może kontuzja? I popatrzyłem trochę. Ten początek drugiego też lekko był pod górę. Tam zdaje się musiał odłamać serb. No ale potem jak się rozpędził, już było równo. Tam 3-3, chyba 2, czy do 3, bo to nie ma znaczenia. Więc Nowak zrobił swoje. Mamy takie małe programy o nim. 4 to go, czyli jeszcze 4 mecze do tego wielkiego szlema. Meczem kolejki, mówiąc po piłkarsku, dla mnie w czwartej rundzie Sinner Zwieriew. Siła ognia przepotężna. Zwieriew gra po igrzyskach jak natchniony. Inny człowiek, nie ma tych złotych łańcuchów. Nie gryzie tych łańcuchów w przerwach. To wyglądało tak trochę przekomicznie. Wypominano mu to, że to jest tak jak prowincjonalne trochę zachowanie, że jak sobie... Sprawdza, czy to prawdziwe złoto. Tak, tak. Czy tam się coś da nadgryźć. W każdym razie teraz wygląda jak profesjonalista pełną gębą. Skoncentrowany, chodzi, tylko zajęty rakietą, strzela jak z rękawa, nieprawdopodobny poziom serwowania. No a Sinner, to wiemy. Next Gen, zwycięzca, jemu wróżą karierę potężną. Jeszcze tak nie do końca to udowodnił, bo Zwieriew już udowodnił. Pamiętasz, jak mówiliśmy o Zwieriewie? Facet z materiał na mistrza, tylko nie może tego udowodnić. Biedny nie był przekroczyć w stanie tam ćwierćfinału wielkiego szlema, potem półfinału. No potem finału, tak. Potem finału, bo przegrał w zeszłym z roku. Teamem, tak. To myślę, że te igrzyska, ten finał z Dżokowiczem, tam gdzie się popłakał aż z emocji, to wydaje mi się, że to była ta kropelka, która tą, wiesz, szalę przechyliła i dzisiaj mamy wielkiego gracza. I tu stawiamy kropkę. Lex Sidor, z którym słyszymy się oczywiście jutro o 17.50 w kolejnym studiu US Open. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dobre wieści z czeskich jednownic. Otóż tam odbywały się motorowodne mistrzostwa świata i przed chwileczką dostałem informację, że Cezary Strumnik został mistrzem świata w motorowodnej klasie OSY-400, a drugi z naszych motorowodniaków, Sebastian Kęciński, został brązowym medalistą mistrzostw świata w bardzo prestiżowej klasie, a właściwie formule 125, a więc dwa piękne medale polskich motorowodniaków. No i dodam, że w tym sezonie nasi przedstawiciele sportu motorowodnego zdobyli już dla Polski 12 medali mistrzostw świata i Europy. Tak więc ogromne sukcesy, cieszymy się, że tak dużo robimy dla kraju. Pozdrawiam! Never teraz przenosimy się do świata lekkiej atletyki. Wspominaliśmy dzisiaj przy okazji naszego mistrza, olimpijskiego, tak? Wojtka Nowickiego. Tak, że będzie występował w memoriale Kamili Skolimowskiej. Tak też było. Posłuchajmy. O tym memoriale opowie Piotr Muszalski. 25 tysięcy kibiców, piękna pogoda i ponad 40 medalistów olimpijskich. Tak w skrócie wygląda to, co się dzieje teraz w Chorzowie na memoriale Kamili Skolimowskiej. Już po raz czwarty Kocioł Czarownic gości zawody poświęcone pamięci złotej medalistki w rzucie młotem z Sydney. I chociaż od początku imprezy sztandarową konkurencją memoriału był rzut młotem, to w tym roku ta dyscyplina jest w cieniu jednego człowieka. O kim mowa? Oczywiście o Piotrze Małachowskim. Dwukrotny srebrny medalista olimpijski postanowił zakończyć 20-letnią karierę. W kole zatańczy dziś po raz ostatni. Jak sam przyznaje, jest lekka trema. Oczywiście, że jest trema, bo ponieważ przez ostatnie jakby okresy za dużo nie trenowałem, parę urazów mi się pojawiło i też nie chciałem nadwyrężać swojego zdrowia, bo wiem, że chcę tu wystartować dla polskiej publiczności. Ale co, no fajnie, publiczność, medaliści Igrzysk Olimpijskich zagranicznych, a przede wszystkim Polacy, bo tylu medali olimpijskich naprawdę przez 20 ponad lat w sporcie nie widziałem. Wracając do tego, co dzieje się na memoriale, to całe zawody rozpoczęły się od rzutu oszczepem, a tam Maria Andrzejczyk nie dała szans przeciwniczkom. Chociaż wynik 61-77 nie imponuje, to srebrna medalistka z Tokio przyznała, że po igrzyskach miała mało jednostek treningowych, a z wyniku jest zadowolona. Jestem zaskoczona ilością ludzi, która dzisiaj się pojawiła na stadionie, na trybunach. Powtarzam to już po raz enty. To jest dla nas, dla olimpijczyków, największa nagroda, jaką moglibyśmy sobie wymarzyć po igrzyskach. Pełen stadion ludzi. To jest coś najpiękniejszego, o czym ja marzyłam przez całe swoje życie, startować na polskiej ziemi, przed polskimi kibicami. Warto dodać, że w pokonanym polu zostawiła Australijkę Barber, brązową medalistkę tokijskiego konkursu. Oprócz pożegnania Piotra Małachowskiego na zakończenie karier zdecydowały się Kamila Litwinko i Joanna Fiodorow. Skoczkini wzwyż uzyskała 191 cm, zajmując ostatecznie trzecie miejsce. Przed nią jeszcze finał diamentowej ligi, ale jak sama przyznaje, karierę kończy na własnych warunkach. Na tym mi najbardziej zależało, żeby skończyć na własnych warunkach. Na tym, żeby być szczęśliwą z tego, co robię, żeby mi to sprawiało frajdę. Cieszę się, że to nie było rok temu, jak panował COVID. Cieszę się, że nie wiem, co by było za rok. Może bym skoczyła nie wiadomo ile, a może bym się męczyła cały czas, więc teraz odchodzę na własnych warunkach. No i w końcu rzut młotem. Wśród kobiet kibice nie zobaczyli Anity Włodarczyk. Multimedalistka zdecydowała się zakończyć sezon po finale olimpijskim. Ale w kole dzielnie walczyły Malwina Kopron i Joanna Fiodorow. Niestety musiały one uznać wyższość Białorusinki Maslawy, ale i tak znalazły się na podium. W konkursie panów mieliśmy niezwykłe emocje. Wojciech Nowicki prowadził niemal od samego początku konkursu rzutem na 77 metrów i 45 centymetrów. Jednak w ostatniej próbie Paweł Fajdek osiągnął rezultat 79-60, którym wygrał całe zawody. Przed nami jeszcze kilka konkurencji, przede wszystkim ostatni taniec Piotra Małachowskiego. Memoriał ma zakończyć się kilka minut po godzinie 19. Dziękujemy, mówił Piotr Muszalski z Radia Katowice, a już zakończyło się spotkanie w Ekstralidze Żużlowej, pierwszy z półfinałów. Motor Lublin wygrał w Gorzowie 49-41 ze Stalą. I zmieniamy temat. Kolejny tydzień Vuelty rozpoczął się od urodzin Fabio Jakobsena. A jak je uczcić? Oczywiście zwycięstwem etapowym. Holenderski kolarz triumfował już po raz trzeci w tym wyścigu. Scenariusz etapu podobny do poprzednich. Uciekło kilku kolarzy z dalszych miejsc, ale peleton na ostatnich kilometrach ich dogonił, a Jakobsen znów popisał się świetnym finiszem. To był ostatni płaski etap specjalnie dla sprinterów. Środa była kolejnym dniem Primoża Roglicza. Po raz trzeci odzyskał czerwoną koszulkę lidera, uciekając 7,5 km przed metą. Wcześniej towarzyszył mu Kolumbijczyk Egan Bernal, ale nie wytrzymał tempa narzuconego przez Słoweńca. Pecha miał dotychczasowy lider Norweg Odd Christian Eiking, który wywrócił się na śliskiej szosie prowadzącej z przełęczy La Collada i stracił wiele minut. Warto tu przypomnieć, że w 2014 roku etap w Lagos de Covadonga w górach kantabryjskich wygrał Przemysław Niemiec i było to pierwsze zwycięstwo Polaka w Vuelcie. A wracając do tegorocznego ścigania, ciekawy przebieg miał 18. etap nazywany Królewskim, Może dlatego, że kończył się 15-kilometrowym ostrym podjazdem na przełęcz. Najwięcej sił zachował tu Kolumbijczyk Miguel Angel Lopez, który zaatakował 4 km przed metą i wyprzedził o pół minuty faworytów wyścigu. Próbował go gonić Roglicz, ale skończyło się na dobrych chęciach. Rafał Majka pomagał cały czas koledze z drużyny, Dawidowi de la Cruz, który dał się doścignąć dopiero 3 km przed metą, zajmując ostatecznie 6. miejsce. Jednym z bohaterów Vuelty jest na pewno Duńczyk Magnus Kort, który odniósł 3. zwycięstwo etapowe, najszybciej finiszując w 7-osobowej czołówce. Na 2 dni przed zakończeniem Vuelty Roglicz umocnił się na pozycji lidera, mając szansę na 3. z rzędu zwycięstwo w wyścigu. Wczorajszy etap był ostatnim ze startu wspólnego i miał kolejnego bohatera. To Francuz Clément Champuzin, który zaatakował 1,5 km przed metą, czym zaskoczył jadących razem faworytów Vuelty i wygrał etap 6 sekund przed Rogliczem. Niespodziewanie wycofał się z wyścigu Miguel Angel Lopez, zajmujący 3. lokatę w klasyfikacji generalnej. Gdy tracił za uciekającą czołówką 4 minuty, zrezygnował z dalszej jazdy. Dzisiejsza czasówka w Santiago de Compostela to ostatni akcent tegorocznej Vuelty, o której opowiadał Henryk Sytner, legenda redakcji sportowej w Trójce. Niemożliwe jest to, żeby Primož Roglič po raz 3 z rzędu nie wygrał Vuelta Espania. 3. strona medalu. Już za tydzień na stadionie Krakowi ruszają Mistrzostwa Europy w ampfutbolu. W imprezie, która potrwa tydzień, wystąpi 14 drużyn, wśród nich oczywiście reprezentacja Polski. O przygotowaniach do Euro w ampfutbolu, szansach i nadziejach naszej drużyny z przedstawicielami reprezentacji Polski rozmawiał Marek Zalewski. Ojej, to jest wachlarz emocji. To jest ogromne przeżycie dla mnie. Przemysław Świercz, kapitan reprezentacji Polski w ampfutbolu. Ogromna też taka radość. To jest takie spełnienie marzeń z dzieciństwa, bo przecież jeszcze jak miałem te dwie nogi, byłem takim małym żdącem i oglądałem mecze reprezentacji, to marzyłem o tym, żeby kiedyś móc zagrać z orzełkiem na piersi. Jako dwunożny się nie udało. Udało się jedną nogą. Powiem tak dyplomatycznie, chciałbym, żeby był ten wybór większy. Selekcjoner ampfutbolowej reprezentacji Polski Marek Dragosz. Nie wierzę, że ta impreza może przynieść właśnie taki efekt. Jakby nie było ludzi po amputacji, w Polsce jest dość dużo. Nie wszyscy oni uprawiają sport z różnych przyczyn. Myślę, że to gdyby ta piramida miała jeszcze szerszą podstawę, byłoby więcej dzieciaków, więcej młodzieży, więcej przyszłości. Mówi się, że najtrudniejsze jest to, żeby właśnie nauczyć się grać w piłkę, właśnie o tych hulach, żeby tam się motorycznie, fizycznie przygotować. Bartosz Łastowski, reprezentant Polski w ampfutbolu. A też prawdą jest to, że też dużo siedzi w głowie, na pewno dużo osób po amputacji czy po wypadku właśnie ma w głowie, że nic ze mnie nie będzie. Nie tylko my i inni sportowcy niepełnosprawni pokazują, że nieważne, co nam się w życiu wydarzy, to ważne jest to, żeby za każdym razem wstać i walczyć dalej. Kto będzie najpoważniejszym rywalem dla was? My sami. Sami dla siebie jesteśmy największym rywalem. To nie ma znaczenia, kto stoi po drugiej stronie boiska. Dla mnie największym wyzwaniem jest zapewnienie spokoju zespołowi, jak mamy szczery. Chciałbym bardzo, żebyśmy skupili się na tym, co jest istotą sprawy. Żebyśmy się nie zachłysnęli otoczką, żebyśmy się nie zachłysnęli skalą wydarzenia. Z PZPN-em współpracujemy już od kilku lat. To jest taka współpraca partnerska. Mamy wsparcie i sprzętowe, i logistyczne. Prezes ampfutbol Polska Mateusz Widłak. Przede wszystkim opieramy się na wsparciu promocyjnym, które dla nas jest bardzo ważne. Robert Lewandowski jest ambasadorem tych Mistrzostw Europy. Jest Kamil Grosicki, który jest ambasadorem. Łukasz Fabiański. Jesteśmy już bardzo dobrze przygotowani fizycznie i myślę, że już nie ma takiego rywala na dużych turniejach, który nas przestraszy jak kiedyś, że usłyszeliśmy, o, z Turcją nam się nie chce grać, bo nie mamy szans. Teraz każdy podchodzi inaczej. Każdy ma w głowie, że co z tego, że Turcja ma 30 zespołów, 500 zawodników i zarabiają z tego. My pokazaliśmy już nieraz z nimi w meczu, że my potrafimy im zagrodzić i nieraz brakowało szczęścia, żebyśmy tym Turcję już wcześniej ograli. Szczególnie, że gramy u siebie i myślę, że to złoto jest w naszym zasięgu jak najbardziej. Trudne jest na pewno to, że jesteśmy małą organizacją, jesteśmy nową dyscypliną. Mamy tak naprawdę mało rąk do pracy, a chcemy cały czas iść do przodu. No też pod względem sportowym, nie jest to tajemnica, ale też zmagamy się jak inne kadry z różnymi problemami, kontuzje czołowe, dwóch zawodników, którzy walczą teraz o dojście do sprawności na ten mecz otwarcia. Zależy nam na tym, żeby przyszło dużo kibiców, no bo doping zawsze niesie na boisku, to po pierwsze. A po drugie, im więcej ludzi o tym futbolu będzie wiedzieć, im więcej ludzi się w nim zakocha, no tym większa szansa na to, że to, o czym mówię, czyli ta piramida się rozrośnie, czyli ludzie wreszcie przyjdą na treningi, może powstaną nowe kluby, może dzieciaków na zgrupowaniach juniorskich będzie więcej i gdyby tak było, to byłoby super. Zapraszam wszystkich 12-19 września do Krakowa. Gramy na stadionie Krakowi, Prądniczanki, Garbarni. Ten sport się ogląda świetnie. Nasza reprezentacja jest bardzo mocna, gra widowiskowo, strzela dużo goli. Mecze będą też transmitowane na żywo w TVP Sport. Można zobaczyć i zachęcić się do naszej dyscypliny. Trzecia strona medalu. Zostało tylko 10 minut do godziny 19. Rozpoczynamy przegląd, tym razem nie liga, a reprezentacji tych najważniejszych europejskich i zaczynamy od Anglii, która też przecież kopie w eliminacjach mundialu i to w naszej grupie. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. 4 bramki, efektowne zwycięstwo, choć trzeba było na nie zapracować. Niemcy przegrywali tu do przerwy. Wiedzieliśmy, z czym się mierzyliśmy. Mocna obrona, trudna do złamania, no i nieprzyjazna atmosfera. Josh Stone nie odnosi się niestety tylko do czystego kibicowania. Ma na myśli gwizdy podczas antyrasistowskiego klękania przed meczem i rasistowskie obelgi pod adresem ludzi z mniejszości etnicznych grających dla Anglii. Mam nadzieję, że organizacje piłkarskie się tym zajmą. Jako drużyna jesteśmy zjednoczeni. Będziemy nadal walczyć o wartości, które dla nas są słuszne. Świat się zmienia. Niektórzy nadal utknęli w starych kolejnach myśli i uprzedzeń, ale ostatecznie oni będą jak dinozaury. Dodaje Gareth Southgate. Rasistowska hańba. Tak zatytułował relację prawicowy tabloid Daily Express. Anglia kontra rasiści 4-0. To już centrowy Independent. Chociaż podkreślmy, trener Southgate dodał, że większość węgierskich fanów zachowywała się dobrze, na przykład podczas grania hymnów. A jeżeli chodzi o sam futbol, moi gracze wiedzą, że za każdym razem na boisku trzeba spełnić pewien standard, który już wcześniej wypracowaliśmy, a parę innych zespołów w tym tygodniu nie zagrało na poziomie takim jak nasz. A z tą oceną selekcjonera zgadza się większość komentatorów. Jeden z najbardziej dojrzałych występów od lat, cieszy się The Times. Daily Telegraph dodaje, że kaca po przegranym finale Euro nie było. Był za to nowy element. Grealish przyczajał się po lewej stronie, by co jakiś czas wypuszczać flanką groźny atak. Potrzebujemy resetu. Musimy zapomnieć o Euro. Tak mówił wcześniej sztab Anglików. No i na razie wydaje się, że reset rzeczywiście nastąpił. Katar jest w zasięgu, pisze Daily Mail. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Anglicy do przerwy prowadzą 1-0 z Andorą, a Niemcy męczyli się z Liechtensteinem. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Zmazać plamę po sensacyjnej porażce z Macedonią Północną w marcu i nieudanych Mistrzostwach Europy. To cel reprezentacji Niemiec na wrzesień. Nowej reprezentacji prowadzonej już przez Hansiego Flicka, który dopiero co zastąpił pracującego z kadrą przez ostatnich 15 lat Joachima Lewa. Zespół nieco przewietrzony, m.in. bez Toniego Krosa, który zakończył reprezentacyjną karierę. Zabrakło również Emre Chana, Kevina Folanda, Matiasa Gintera czy Matsa Hummelsa. Pojawiło się za to sporo nowych twarzy. Trzon bawarski, aż 8 piłkarzy z Bayernu Monachium. W debiucie przypadł Flickowi wyjazdowy mecz z Liechtensteinem. Niby nic prostszego, ale cóż to były za męczarnie. Pierwszy gol dopiero w 41 minucie po strzale Timo Wernera. Po przerwie poprawił Leroy Sané i skończyło się 2-0. Nastroje w Niemczech podobne jak w Polsce. Niby wszystko w porządku, są przecież 3 punkty, ale jest w tym wszystkim jakiś niesmak. Co na to Hansi Flick? My trenerzy nie jesteśmy niewidomi. Doskonale wiem, że nie możemy być zadowoleni z liczby bramek, ale teraz, na początku mojej pracy w kadrze, najważniejsze są dla mnie inne rzeczy. Na przykład zaangażowanie, a tego moim zawodnikom na pewno nie można odmówić. Potrzebujemy więcej czasu na wdrożenie własnej filozofii gry. Mamy trochę do poprawy, jak ustawianie się, podania czy chłodna głowa przy wykańczaniu akcji. Wciąż nad tym pracujemy. Aktualny bilans, 4 mecze, 3 zwycięstwa, no i ta nieszczęsna porażka z Macedonią Północną. 9 punktów pozwala jednak na drugie miejsce w tabeli, więc tragedii nie ma. Nie będzie, jeśli Die Mannschaft wygra dzisiejsze spotkanie. Rywalem Armenia. Brzmi niegroźnie, ale to jedyny niepokonany zespół w grupie J. Pierwsze punkty Ormianie stracili dopiero 3 dni temu po wyjazdowym remisie z Macedończykami. W Stuttgarcie trzeba będzie zagrać z większym przekonaniem i wykorzystywać sytuację. Wtedy uda się awansować na pierwsze miejsce w tabeli. Każda inna lokata na koniec eliminacji będzie uznana za sromotną porażkę, bo tylko zwycięzca grupy uzyska bezpośredni awans na katarski mundial. Drugi zespół zagra w 2-stopniowych barażach. Tam marginesu błędu już nie ma. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. To jeszcze zaglądamy do Włoch. Mistrzowie Europy w Bazylei w eliminacjach Mistrzostw Świata zagrają ze Szwajcarią. Po czwartkowym remisie po 1 z Bułgarią Włochom, by spokojnie awansować z pierwszego miejsca w tabeli, potrzebne jest dziś zwycięstwo. Remis we Florencji był ogromnym rozczarowaniem dla włoskich kibiców i fachowców. Trener Mancini złożył winę na brak dokładności i szczęścia, ale krytycy mówili, że brakowało polotu, a pod koniec meczu również i sił. Stąd obawy o wynik dzisiejszego spotkania. Tym bardziej, że włoscy piłkarze mają w nogach zaledwie 2 kolejki ligowe i zawsze we wrześniu reprezentacja gra słabo. Dostało się za brak skuteczności Insigne, Verratiemu i Immobile. Właściwie krytyki uniknął jedynie Chiesa i bezrobotny bramkarz Donnarumma. Dzisiejsza Gazeta dello Sport zagrzewa zespół do walki tytułem Ruszamy, przecież jesteśmy mistrzami Europy. I suplicą Italio, ograj Szwajcarię. Masz dziś Chiellini'ego i umiesz grać pięknie. Kapitan Chiellini, oszczędzany na dzisiejszy mecz, we Florencji nie zagrał. Zagramy z drużyną atletyczną, która będzie się nam chciała zrewanżować za porażkę 0-3 w czerwcu na Euro. Musimy na nich uważać i nie tracić głupio piłek. Musimy mieć cierpliwość, ale też grać inteligentnie i sprytnie, szczególnie gdy będziemy przy piłce. Trener Mancini podkreśla, że potrzeba będzie maksymalnej koncentracji, precyzji, polotu i sił. Jak wszystkie pojedynki ze Szwajcarią, będzie to trudny mecz walki. Po remisie z Bułgarią tym bardziej chcemy ten mecz wygrać, żeby zapewnić sobie kwalifikacje, ale nie będzie to łatwe. Fachowcy, w tym legendarny Dino Cof, nadzieję widzą w tym, że Szwajcarzy, inaczej niż zespół Bułgarii, na pewno będą dziś grać o zwycięstwo, czyli zostawią Włochom więcej miejsca, a to jest woda na włoski młyn. Jeśli Italia dziś wygra, pobije należący do Hiszpanii rekord świata 35 spotkań pod rząd bez porażki. A jeśli straci punkty, być może trzeba będzie o awans do finałów walczyć w barażach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w Hiszpanii rozpaczają po porażce ze Szwecją. Zakończyła się niewiarygodna pasa 66 meczów Hiszpanów bez porażki w eliminacjach mundialu. Ostatnimi pogromcami wtedy, w 1993 roku, byli Duńczycy i tym razem ponownie La Roja ucierpiała z rąk, a właściwie nóg, Skandynawów. Szwecja wygrywa u siebie 2-1 i zostaje liderem grupy B. Mecz zaczął się obiecująco dla gości, którzy wyszli na prowadzenie w 4 minucie po golu wchodzącego do składu Carlosa Solera. Jordi Alba se prepara para centrar con la izquierda, el remate. Chwilę później jednak ten sam zawodnik nie zrozumiał się z Sergio Busquetsem i po ładnym strzale grającego w lidze hiszpańskiej Isaka mieliśmy 1-1. La Roja posiadała piłkę i prowadziła grę, ale jak to często bywa, niewiele z tego wynikało. Szwedzi groźnie kontratakowali i to oni mieli lepsze sytuacje do zdobycia gola. Ich konsekwencja została nagrodzona w końcu w 57 minucie, kiedy to Kuluszewski urwał się obrońcą i dograł do niepilnowanego Klessona, a ten nie miał problemu z wykończeniem akcji. Do końca meczu Szwedzi bronili się twardo, ale też inteligentnie i wynik nie uległ już zmianie. Trener Hiszpanów Luis Enrique po meczu wypowiadał się w spokojnym tonie. Gdybym widział moich piłkarzy bez ambicji, bez chęci do wygrania, z innym nastawieniem niż normalnie, byłbym zaniepokojony. Teraz nie jestem zaniepokojony w żadnym stopniu. Jedyne, co mnie teraz martwi, to to, że już nie zależymy od siebie samych. Być może Hiszpanie o awans na Mistrzostwa Świata będą musieli walczyć w barażach. Kolejny mecz rozegrają już dzisiaj u siebie przeciwko ostatniej w tabeli Gruzji i nikt tutaj nie dopuszcza możliwości, żeby mogli stracić punkty. W przypadku braku awansu byłaby to prawdziwa katastrofa dla reprezentacji, która gra na wszystkich mundialach nieprzerwanie od 1974 roku. Z Barcelony dla Polskiego Radia, Adrian Białkowski. W